jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie o zmianach w Konstytucji posłowie mają debatować o wpisaniu wydatków na obronność. PiS wygrał wybory prezydenckie, a nie parlamentarne. Partie koalicji ucinają rozmowy o rządzie technicznym. Dla niektórych to koncert roku w Krakowie. Zagrała i jeszcze zagra Billie Eilish. Posłowie zajmą się prezydencką propozycją zmiany konstytucji i przewiduje ona zapisane w ustawie zasadniczej, że wydatki na obronność będą wynosić minimum 4% PKB. Dziś wydajemy na ten cel 5% PKB. Dlaczego w takim razie prezydent zaproponował taki zapis w konstytucji? O tym Michał Fabisiak. Rządzący i opozycja mówią jednym głosem. Należy zwiększać wydatki na obronność. Prezydent obawia się jednak tego, że w przyszłości do władzy mogą dojść partie, które będą uważały inaczej. Dlatego w trosce o zagwarantowanie armii odpowiedniego finansowania Andrzej Duda chce zapisać jego poziom w konstytucji. Pomysł chwali rzecznik PiS Rafał Bochenek. To ma być taki bezpiecznik, żeby żaden rząd nie podjął decyzji zmierzającej do zmniejszenia finansowania wydatków na obronność. Sceptycznie oceniają go jednak politycy koalicji rządowej, mówi Mariusz Witczak z KO. Jest pytanie, czy do konstytucji, która ma z natury rzeczy charakter ogólny, wpisywać tego typu liczby, czy kwoty, czy pułapy? Stanowiska KO i PiS są kluczowe. Do zmiany konstytucji potrzeba w Sejmie 2/3. Tylko te dwa kluby dysponują wspólnie taką większością. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Na porządku obrad Sejmu pierwsze czytanie tego projektu zaplanowano na 12:45. Na godzinę 13:00 z kolei z inicjatywy klubu PiS ma się odbyć spotkanie w sprawie powołania ponadpartyjnego rządu technicznego. Poseł tej partii Paweł Szefernaker powiedział, że należy dążyć do wymiany obecnego rządu, bo nie zdaje egzaminu. Trzeba się spotykać i rozmawiać, bo trzeba ten rząd, który obecnie rządzi, jest złym rządem. Trzeba zrobić wszystko, żeby rządził rząd, który będzie współpracował z prezydentem. Kto mógłby być takim technicznym premierem? Panie redaktorze, trzeba spotykać się, rozmawiać i szukać większości. Na wszystkie kluby koalicji rządowej zapowiadają, że nie wezmą udziału w spotkaniu. Norbert Petrykowski z Polski 2050 powiedział, że opozycja zapomina, że niedzielne wybory dotyczyły prezydenta, a nie Rady Ministrów. My w Polsce mamy system gabinetowo-parlamentarny, a nie system prezydencki, więc jaki rząd techniczny? Koalicja ma większość, rząd funkcjonuje, pracuje. O czym my mówimy? Jaki rząd techniczny? Nie ma żadnego przesilenia. Po prostu wybory prezydenckie to przegrana bitwa, ale nie wojna. By potwierdzić, że w Sejmie jest większość, w przyszłą środę głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Jechał zygzakiem i obrażał policjantów. Teraz odpowie za to przed sądem. 27-latek z Suwałk zwrócił na siebie uwagę, gdy w okolicach wsi Ryżówka prowadził auto całą szerokością jezdni. O szczegółach interwencji opowiada sierżant sztabowy Iwona Chudyńska z Komendy Policji w Sejnach. Kierowca zatrzymał się na przystanku, wyszedł z auta i położył się na chodniku. Zaczął ubliżać policjantom i pluć na nich. Badanie alkomatem wykazało, że suwalczanin był trzeźwy, jednak wstępne badanie na zawartość narkotyków wykazało w organizmie mężczyzny obecność kokainy i amfetaminy. 27-latek usłyszał zarzut znieważenia policjantów, grozi mu grzywna, ograniczenie wolności albo rok więzienia. Tysiące fanów Billie Eilish ściągnęły do Krakowa, jedna z najbardziej popularnych artystek na świecie. Wczoraj w Tauron Arenie zagrała pierwszy koncert, a dziś wieczorem zaplanowany jest drugi. Od wczoraj przed halą widowiskową na spotkanie z gwiazdą czekają tłumy. Artystka przygotowała też niespodziankę dla swoich fanów. Ale ja pokoju. Tak przyjeżdżających na koncert tramwajami wita amerykańska supergwiazda muzyki pop. Artystka zapowiada przystanki w okolicach największej w Krakowie hali i zachęca do korzystania z transportu publicznego. Przed Tauron Areną od wczoraj licznie gromadzą się najwierniejsi fani i fanki artystki. Marzenie największe spełnią. Ja z córką do towarzystwa słucham w radiu, szczególnie lubię słuchać. Fajnie spędzony wspólnie czas. Super jest. Śpiewa i jest taka czuła, miła. Wczorajsze widowisko nie zawiodło fanów. Billie Eilish zakończyła koncert swoim najnowszym przebojem Birds of a Feather. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Klimat. Alerty o suszy hydrologicznej przeplatają się z alertami o możliwych powodziach błyskawicznych z powodu gwałtownych opadów. Te obejmują północną, zachodnią i centralną Polskę. Susza hydrologiczna niezmiennie od roku na Warmii, Mazurach oraz Podlasiu, dodatkowo również na Górnym Śląsku. A dzięki opadom zmalało zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne deszcze i burze możliwe dziś niemal w całym kraju. Synoptycy ostrzegają, że zjawiska mogą mieć gwałtowny przebieg. Suma opadów w czasie burz do 25 mm, a porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na termometrach od 25 do 28 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wulców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wybory parlamentarne w 1989 roku zmieniły Polskę. Dlatego 4 czerwca to data szczególna. Dziś jesteśmy w Gdańsku na Międzynarodowym Forum Europa z widokiem na przyszłość. Nadajemy z Europejskiego Centrum Solidarności. Zapraszamy do Trójki od 16 do 19. Prowadzi Michał Matus. W klubie Trójki od 20. Michał Nogaś rozmawia z laureatką pokojowej Nagrody Nobla, ukraińską działaczką na rzecz praw człowieka, Oleksandrą Matwijczuk. A o 23 w audycji Ludzie, prezydent Lech Wałęsa w rozmowie z Maciejem Wasilewskim. Włącz Trójkę i posłuchaj. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mm, poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Skurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i do 13 zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Jeśli Muzyczna Poczta UKF, to wiadomo, czas na Państwa propozycje 2273UKF@polskieradio.pl. Pod tym adresem mailowym i telefonem czekamy na Państwa propozycje, ale coś od nas na początek. A kto to będzie? Może sam artysta. Hi, this is Jack Severity here with Troika. When you come after me and I go after you, when both of us are doing what we want to do, we both lie to each other, don't care much for the truth. But tell me something, tell me something. Who's hurting? I just cut straight through. You tell me who I am, I tell you what to do. Both of us are victims of each other's contradictions. When our instincts meet, we can't break through. Who's hurting? Who's Hurting Who, Jack Savoretti i gościnnie Nile Rodgers. To z płyty Europeana, która ukazała się niemal dokładnie 4 lata temu i wtedy miałem okazję z Jackiem Savorettim również porozmawiać na temat tego właśnie krążka. Tu trójka, Myśliwiecka 357 za chwilę od 13, a do 13 muzyczna poczta UKF, czyli Państwa propozycje na antenie naszej 227-3-UKF-małpa-polskie-radio.pl. No i telefon dzwoni. Dzień dobry. A ja bym chciał Wieża Radości i Sztywny Palazji. To jest taka na czasie. Pozdrawiam, Andrzej Kiel. to już mamy prawie pół tygodnia z zespołem Sztywny Palazji. Wczoraj spotkanie z, a dzisiaj Wieża Radości, Wieża Samotności. 2273 klub UKF małpapolskieradio.pl. Telefon dzwoni intensywnie, maili troszkę mniej, także zachęcam Państwa do pisania. UKF małpapolskieradio.pl. O, dzień dobry. Janusz Puszczy Zielonej. Czy dzisiaj mógłbym poprosić o Gallows Pole Led Zeppelin? Dla wszystkich, którzy kochają Led Zeppelin. See my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. Silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor from the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother coming riding many a mile. Brother, you give me some silver. You get a little gold. I want this to bring me, my brother. Keep me from the gallows pole. Brother, I hold you till I'm zero. Gauss Paul i grupa Led Zeppelin w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227-3KKF@polskieradio.pl. Po mocnym gitarowym graniu trochę więcej elektroniki. Pani Natalia z Białegostoku prosi o Depeche Mode. Enjoy the silence. Enjoy the silence, lata mijają, a fani grupy Depeche Mode ciągle są aktywni i kochają nie tylko te nowe utwory, ale także nowe pokolenia poznają piosenki sprzed lat. Enjoy the silence, Depeche Mode w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Kto dalej? Dzień dobry, z tej strony Bartek z Poznania. I jeśli byłbym wdzięczny, jeśli puściliby Państwo na antenie jakikolwiek utwór zespołu The Prodigy. Do usłyszenia. We'll be right back. Out of Space, grupa Prodigy w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Mariusz Zoleśna pisze: dzień dobry, Zolesna. Dzień dobry, chciałbym na antenie Trójki usłyszeć utwór zespołu Kat, Głos z ciemności. A tak swoją drogą pewnie parę osób zdziwi się, że Kat ma również ballady. Zwierzęcych praw mają świętą moc. Szaol wiele lat dla mnie chwil. Byłem jak grom, uczyłem się z wilka wilk, z nędzy nędza, z krwi. Tak jak ty w snach kląć, a w życiu ślinić się. Tam nikt nie musi tak jak ty w snach kląć, a w życiu ślinić się. Tam musi tak jak ty w snach kląć, a w życiu ślinić się. Tam nikt nie musi tak jak ty w znaknąć. Głos ciemności to grupa Kat w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22 7 3, kolejny telefon. Krzysztof z Bydgoszczy, dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, umówmy się na randkę z zespołem United Kingdom, Rendezvous 464. Thank you. UK i Rendezvous 602. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Kto teraz? Teraz prośba pana Bartosza, który pisze: mam wrażenie, że ten świetny zespół rzadko gości na antenie Trójki, a za kilka dni wydają nową płytę. Proszę o ich przebój Girls. Chwila relaksu i spowolnienia. To grupa Dead in Vegas i Girls. 227-3 po polsku raz jeszcze. Dzień dobry, Krzysztof, z tej strony. Mógłbym prosić o piosenki wykonanie pana Marka Piekarczyka pod tytułem Nie widzę ciebie w swych marzeniach i chciałbym pozdrowić swoją żonę Joannę. I miłego dnia dla wszystkich. Marek Piekarczyk, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF. Jeszcze mamy 10 minut prawie na państwa propozycje. Kolejna z nich zagadkowa. Dzień dobry. Z tej strony Mikołaj z warszawskich Bielan. Tylko proszę się nie śmiać. Ja mam taką prośbę. Chodzi za mną piosenka od tygodnia. Nikt nie jest w stanie mi pomóc, co to za piosenka. A ja pamiętam tylko intro i spróbuję zacytować to intro. To jest... I coś tam I love you, to śpiewa kobieta, nikt nie jest w stanie mi pomóc, jeżeli państwo mi pomogą, to zrobią mi dzień. Jeszcze raz zaśpiewam ostatni, bardzo proszę i z góry dziękuję. No i wspólnymi siłami nam się udało. Ja przypuszczałem, że to jest Annie Lennox albo Eurythmics. Michał Jakubik strzelił dziesiątkę. No more I love you, Annie Lennox. To Annie Lennox w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF i w poczcie to już wszystko. Za chwilę tu Myśliwiecka 357. Gospodynią programu będzie Katarzyna Borowiecka, która już w studiu zresztą pojawiła się przed momentem. A my żegnamy się. Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Na koniec Marek Biliński. Dom w Dolinie Mgieł.